Bakanja. Ayakame motote. Kokamu, eh? Yango mo bali, oh, to porta boloko. Nenge o sali na voko ko vata inete o. Apese mo de manzoka, apese pa ya monyokoli. Na voko kate ko maîtrise pourquoi yo o sali bongo. Nenge o sali na voko ko vata inete o. Apese mo de manzoka, apese pa ya monyokoli. Na voko kate ko maîtrise pourquoi yo o sali. Yosalinga mabe, yosalinga kolo, yobetinga fimbo ya bakanja. Yosalinga mabe, yosalinga kolo, yobetinga fimbo ya bakanja. Toko Kitenge Kikumba Digital Freddy Montiri Zakari Baba Basele Mola Elongo Malingo Toke Boma Gengo Tingala Zoto La Fame Mozo Ede Pina Vi Disco Matala La Late Mawema Olivi La Nalwanda Zamboyo Zamboyo Zamboyo Tatara Yesuwe Chondo Kama ni gonzo kebo makengo tinga lanzo